लूं तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले, तेरी तरफ ही मुड़े, ये सांस तुझसे जुड़े, हर पल ये तेरा नाम ले, तुम मिले है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले तो मिल गया आसरा, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तुझसे चले रातें भी तुझसे ढले, है वक्त तेरे हाथ में, ओ तू ही शहर है मेरा, तुझ में ही घर है मेरा, रहता है है खबर, तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले